اصلا ربطی نداره دیگه به بشریت که امروز شما بیانین رو حجت بگیرین. در بعضی از کشور اسلامی من رفتم دیدم، کشور اسلامی به جان شما رفتم دیدم اینا تازیانه میفروشن، تازیانه میفروشن. همین پاریس هم جلو برج ایفل بعضی وقتا میفروشن، بعد این در به شوخی میگن این عرب زناشون رو با این میزنن. یا مثلا در رابطه با مشروبات الکلی، چون پیامبر اسلام رهبر سیاسی بوده، هر دفعه نسبت به شرایط زمان یه نظر میداده. جاودانه که نبود اون نظر ما بیان بگیریم بخوایم بهش عمل بکنیم. مثلا نماد شراب 3 مورد نظر داده ایشون. یه موردش اینو میگه ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، میگه وقتی که مستید نماز نخونید. یعنی میخواید نماز بخونید مست نباشین، یعنی میتونید مست باشین ولی وقتی با نماز بخونید مست نباشین. این یه جور، یعنی میبینید اجازه میده که این کار انجام بدن، اجازه میده که مشروب بخورن. بعد یه عربا میان، تازه موقعی هم که ایشون اینو میگه بهتون بگم، چون همه اینا باید اینا میگن شأن نزول و همین بحثا به هر حال زمینه قرائت این آیات چی بوده، اینا میومدن توی مسجد نماز بخونن پیامبر اسلام مسخره میکردن، در چندی مورد کفششو ور میداشتن، کفش پیامبر اسلام قایم میکردن زیر این لباسشون، میگفتن آقا محمد. این تاریخ دارم براتون عرض میکنم، یعنی فکر نکنید ما خودمون چیزی در آوردیم خدای نکرده بگین توهین هم اینام نیست، نه شرح تاریخ دوستان عزیز. تاریخ هم شیرینه، مثل خود قرآن خیلی از مسائلش قصص داره اصلا، و خیلی حرفایی که داره قصص افسانه است، حالا یا بوده یا نبوده، ولی اینها واقعیتی که وجود داشته تو تاریخ خوندیم ما، در شأن نزول تفاسیر اینها اومده. شیخ طبرسی تفسیر خوبی داره، تفسیر دیگه‌ای هست که اینا میتونین بخونین، اینا هست. اینا کفش پیامبر اسلام رو برمی‌دارن قایم میکنن، بعد میگن آقا شما که علم غیب داری، مگه علم غیب نداری؟ بگو کفشت کجاست، بگو کفشت کجاست. بعد ایشون نمیتونسته بگیم، میگفتن زیر عبای اون باباست. پیامبر اسلام میفته از عبای بابا بگیره، میدیده نیست، میگفتن زیر عبای اونه. ایشون رو به این ترتیب اذیت میکردن، با شوخی میکردن، ناراحت میشه، میگه آقا وقتی میخوایم اینجا نماز بخونین مست نکنید، ولا تقرب الصلاة و انتم السکارى. ایمان اون وقته میگه آقا اونجا نماز میخوایم بدید میخون پدر سوختا، اجازه ندارید مست بکنید، من اذیت بکنید. حالا 2 مورد دیگه هم داره که اونا رو هم باز حالا بهتون میگم، ولی قبل اینکه اونو بگم میخوام یه مورد دیگه بهتون بگم در رابطه با همین مسائل شخصی و مقطعی و شهری که مختص مدینه بوده، مختص خود اون مقطع تاریخ زندگی پیامبر اسلام بوده، اونا رو امروز خدمتتون میگم. ولی در رابطه با شراب جای دیگه هست، میگه که یسالونی که عن الخمر، میگه در مورد مشروب از تو میپرسن، خمر این چیزی که میخورید مست میشید. میگه فیها منافع للناس ولیکن اسمها اکثر من نفعها، میگه توی این مشروبات الکلی منفعت داره، سود داره برای مردم. همونطور که ابو علی سینا در کتاب قانونش چندین صفحه در رابطه با محاسن شراب نوشته، در کتاب قانون برین بخونید، شراب سرخ و رز و اینا نوشته، در سفید در موردش نوشته، خوبی های شراب ابن سینا نوشته، شرح داده. پیامبر اسلام هم میگه که آقا این منفعت داره برای مردم، میگه ولی زیانش بیشتره از نفعش. چرا زیانش بیشتره؟ چون شما میخورید زیاده روی میکنید، به جای که یک گلاس بخورید یه بطر میخورید، 2 بطر میخورید، زیاده روی میکنید، کار خراب میکنید. و چون اون عربا زیاده روی میکردن، مرحله سوم بیاد میگه دیگه اصلا ممنوع میکنه، یا ممنوع میگه رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، میگه کار شیطانی دارید انجام میدید نخورید بذارید. یعنی ببینید در رابطه با این مشروط الکلی 3 جور نظر داده. چرا؟ چون پیامبر اسلام این شخصیت سیاسی شده، ایشون از مکه اومده مدینه، یه رهبر سیاسی شده. رهبر سیاسی امروز میگه آقا ما میخوام با صدام حسین بجنگیم تا نابودش بکنیم، تا بریم کربلا رو فتحش کنیم، ولی فرداش میگه آقا من جام زهر رو سر کشیدم، قطعنامه میپذیم، صلح میکنیم. آقای خمینی مثلا، خب یه آدم سیاسی بوده. حالا با هم باشیم مهربان یاران، میخوام در مورد معصوم، واژه معصوم هم چون به این مربوط میشه صحبت بکنیم، که این مسائل چون سابقه تاریخی داره و دینی در ذهن خیلی از ماها، وقتی که باز بشه خیلی به ما کمک میکنه.